od 43 900 zł. Szczegóły na blokadacen.pl. Zapraszamy na jazdę próbną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Kopał się w Bałtyku przy kiepskiej pogodzie. Ratownikom nie udało się odnaleźć 33-latka z Łodzi. Sieć szpitali już w sieci. W tym serwisie Trójki powie też chłodem. Zabytkowy sowiecki ZIŁ, który odśnieżał drogi, odszedł na zasłużoną emeryturę. To dopiero początek wakacji, a już musimy mówić o smutnych statystykach. Nie udało się odnaleźć mężczyzny, który kąpał się w Bałtyku. Akcja poszukiwawcza w Darłówku zakończyła się fiaskiem. Mężczyzna przy wysokiej fali wszedł do wody w pobliżu gwiazdobloków i nie wypłynął. Jednostki ratownictwa morskiego po kilku godzinach zakończyły akcję. Utrudniała ją kiepska pogoda. Ratownicy przypominają, że woda to żywioł. Nie można z nim igrać, mówi Janusz Maziarz. Szczególnie kąpiele wtedy, kiedy jest sztorm, kiedy jest sztormowa pogoda, są super niebezpieczne, nie ma pływaków, którzy by przetrzymali coś takiego. Trzeba pamiętać o prądach wstecznych, ciężkiej fali, która potrafi każdego przewrócić. A już kąpiele przy gwiazdoblokach czy falochronach to jest już zupełny absurd. Absolutnie nie lekceważyć żywiołu. Zaginiony 33-letni mężczyzna był mieszkańcem Łodzi. Do Darłówka przyjechał do pracy. Tylko w tym sezonie do połowy czerwca utonęło 87 osób. W całym poprzednim roku życie nad wodą straciły 504 osoby, z czego prawie 200 podczas wakacji. Najniebezpieczniejsze są rzeki, jeziora i stawy. Często sami jesteśmy sobie winni, łącząc alkohol z wypoczynkiem nad wodą. Aż 70% ofiar utonęło. Utonięć miało we krwi promile. Na stronach NFZ-u wiszą listy pierwszych placówek, które znalazły się w tak zwanej sieci szpitali. W biuletynie informacji publicznej ogłoszono listę dolnośląskich placówek, które znajdą się w sieci. W wykazie są m.in. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu i Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, ale lista nie jest niespodzianką dla dyrektorów szpitali. Kryteria kwalifikacji do sieci szpitali były znane od dawna i większość dyrektorów wie, czy je spełnia, mówi wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Tutaj dużych zaskoczeń raczej nie będzie. Niepewność mają te poszczególne szpitale, które jakby z definicji tej ustawowej nie kwalifikowały się. Wśród szpitali zakwalifikowanych do sieci znalazł się m.in. Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II w Krakowie. Dyrektor placówki Anna Prokop-Staszecka uważa, że trzeba poczekać, jak zmiany sprawdzą się w praktyce. Na razie jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy w sieci. Na razie dajemy pełne zaufanie temu systemowi. Mamy nadzieję, że szpital na tym zyska, pacjenci i pracownicy. Ale to jest wszystko na razie, bo ja nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce. W ramach sieci szpitali będzie również finansowana ambulatoryjna opieka specjalistyczna w przychodniach przyszpitalnych oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Zmiany wejdą w życie od 1 października. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Szkockiego referendum niepodległościowego na razie nie będzie. Pierwsza minister Szkocji poinformowała, że jej partia na razie odkłada plany w tej sprawie. Nicola Sturgeon nie pozostawia wątpliwości, że ciągle chce, żeby Szkocja była niepodległa, ale dodała, że do dyskusji nad referendum chce wrócić za rok, a na razie skupić się na kwestii Brexitu. SNP wygrała ostatnie wybory parlamentarne, wysłała do Izby Gminy najwięcej szkockich przedstawicieli, ale straciła ponad 20 mandatów, głównie na rzecz konserwatystów. Zdaniem większości analityków było to konsekwencją tego, iż po referendum w sprawie Brexitu partia Sturgeon zdecydowanie opowiadała się za powtórką głosowania w sprawie niepodległości, a temu według sondaży większość Szkotów ciągle jest przeciwna. Teraz SNP chce w większym stopniu skupić się na polityce wewnętrznej i na Brexicie. Gdy warunki Brexitu staną się jasne, powrócimy do parlamentu, by przekazać nasz osąd co do najlepszego kursu w tym ram czasowych dla dania naszym obywatelom wyboru co do przyszłości ich kraju. Ruth Davidson, szefowa szkockich konserwatystów, odpowiadała. Odpowiedzią nie jest wyrwanie Szkocji z Unii Narodów, z największego rynku i od naszych najbliższych przyjaciół. Kezia Dugdale z Partii Pracy dodawała, że plany kolejnego referendum niepodległościowego dziś są martwe. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju i powieje chłodem. Zabytkowy sowiecki ZIŁ, który odśnieża drogi w województwie łódzkim, odszedł na zasłużoną emeryturę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi przekazała blisko 60-letni pług wirnikowy Muzeum w Brześciu Kujawskim. A rzecznik dyrekcji Maciej Zalewski przekonuje, że był to sprzęt do zadań specjalnych. Liczył sobie 60 lat, natomiast u nas pracował od ponad 40, to znaczy do takiej daty ja dotarłem. Pierwotnie w Radomsku, a później od bodaj 2002 roku był tutaj w rejonie piotrkowskim, konkretnie w Wodzinie. Wyjeżdżał do najcięższych akcji, to była taka maszyna, jak to mówiło się niegdyś, gniotca nie łamioca, bo konstrukcja w oparciu o sowiecką ciężarówkę wojskową, one były niezniszczalne. Zabytkowy pułk, który jeszcze jest na chodzie, zostanie odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym muzeum. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Burzowo. W tej chwili w Kotlinie Kłodzkiej, a także na granicy Małopolski i Podkarpacia. Z Małopolski na Podkarpacie burze przechodzą z wartą grupą. W nocy temperatura w najzimniejszym momencie spadnie do 8 stopni na północnym wschodzie. W tym samym czasie w centrum będziemy mieli 14 stopni, a na południu w nocy plus 20. Jutro początkowo pogodnie, ale wraz ze wzrostem temperatury pojawią się burze. Będzie bardzo gorąco i burze mogą być gwałtowne. Temperatura jutro od 24-26 miejscami stopni na plaży nad Bałtykiem do 33 na południu. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Bardzo silny, porywisty, burze gwałtowne. Podobnie będzie pojutrze, bo pojutrze ma być jeszcze cieplej niż jutro. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun. Chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 18. Lord z płyty Melodrama. To jest nasza płyta tygodnia. Sober. Oh God, I'm clean out of air in my lungs. It's all gone. Played it so nonchalant. It's time we dance with the truth. Move along with the truth. Hey, we're sleeping through all the days. I'm acting like I don't see every ribbon you used to tie yourself to me. But my hips have missed your hips, so let's get to know the kicks. Will you sway with me, go astray with me? You're a queen of the weekend, ain't a pill that could touch our rush. But what will we do when we're sober? When you dream of the fever, bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're sober? Of the games of the weekend, we pretend that we just don't care, but we care. When you dream with a fever, bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're sober? Oh God, I'm closing my teeth around this liquor wet lime. Keep up with the rules. Put bodies all through my house. I know the story by heart. Jack and Jill get fucked up and possessive when they get dark. But my hips have missed your hips, so let's get to know the kicks. Will you sway with me? Go astray with me. King and queen of the weekend. Ain't a pill that could touch our rush. But what will we do when we're sober? When you dream of the fever, bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're sober? These are the games of the weekend. We pretend that we just don't care, but we care. What will we do when we're sober? When you dream of the fever, bet you wish you could touch our rush. In the morning, you'll be dancing with all the heartache and the treason, the fantasies of leaving. But we know that when it's over, in the morning, you'll be dancing with us. Oh, dancing with us. Oh, you'll be dancing with us. Yeah. Sober z płyty Melodrama to Lord i nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa, 71-335. Słucham Państwa audycji i mam radę dla takiego pana, który skrobie stary lakier z mebli z PRL-u. Ja bym proponowała, żeby ten pan użył opalarki i wtedy lakier całymi płatami odchodzi. Problem w tym, że pan traktuje mebel bardzo delikatnie, dlatego że chce dojść do tego forniru, który jest pod spodem, chce go ściągnąć i nie uszkodzić, broń Boże, dlatego nie wiem, czy opalarka nie będzie zbyt inwazyjna. 22 i 7 trójek. Życia kobiety, Młynarski Place, Młynarski i Gaba Kulka. 22 i 7 trójek to jest nasz telefon w każdej sprawie. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, płyta rozdana. Pierwsza płyta trafi do pana Miłosza z Osiecznej, druga do pana Pawła ze Szczodrkowic. Trudna nazwa. A teraz jeszcze połączymy dwa cykle. Dziś pytanie, dziś odpowiedź i zrób to sam. To nie jest z miejscowości Eastbourne w Anglii. Jestem nieopodal kortów, gdzie odbywać się miały, bo prawdopodobnie się nie odbywają dzisiaj turnieje, gdzie gra Agnieszka Radwańska. Jestem blisko, ale nie wiem, co się tam dzieje. Czy może trójka mogłaby rękę na pulsie trzymać i jakieś informacje, może jak tam się Agnieszce wiedzie, bo przed chwileczką nad miastem przeszedł ulewny deszcz, były też grzmoty i naprawdę a z angielskiego radia nic się nie da dowiedzieć. Jedynie was nadzieja. To było pytanie, a teraz zrób to sam. W sprawie tenisa i pani Radwańskiej, ja chciałem tylko uzupełnić, może to jest informacja ważna dla wielu kibiców. W tej chwili wracam do domu, właśnie przez Eastbourne jadę, jest taki deszcz, że już sobie chyba dzisiaj nie pograją. Dziękujemy za pytanie i dziękujemy za odpowiedź. 22 i 7 trójek. Reportaż w trójce. Sylwester Nowak najpierw sam był podopiecznym środowiskowego ogniska wychowawczego na warszawskiej Pradze dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją, a potem został jego kierownikiem. Ale to nie koniec ciekawej historii. Gdy skończył 25 lat, został rodziną zastępczą dla dwóch chłopców z ogniska, 16 i 17 latka. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Elżbiety Korczyńskiej Ognisko. Tutaj właśnie zajmuję się całą organizacją placówki, to tutaj jest ten mój panel sterowania, biurko, za mną sejf, lodówka nad sejfem. Pan ma krzesło wciśnięte pomiędzy szafę i biurko, ja nie wiem jak pan tutaj się w ogóle wciska za to biurko. Jest mi bardzo wygodnie, bo oparcie o szafę, to dlatego jest tutaj to miejsce, żeby nie adaptować kolejnego miejsca na biura, bo ważniejsza jest przestrzeń dla dzieci niż dla mnie. Pani z BHP tylko powiedziała, że muszę tą szafę troszkę odsunąć, żebym miał za plecami trochę miejsca. Ale szafa stoi dalej za plecami. Tak, bo nie ma na to czasu. Na razie teraz akcja wakacyjna przed nami. Wypoczynek w lipcu, który musimy przygotować tutaj. Dzień dobry. Moja koleżanka z klasy chodzi tu. Tutaj odrobię lekcje i tu się też mogę bawić. Jak często tutaj przychodzisz? No codziennie. Moja historia zaczęła się tutaj w 1999 roku. Pierwsze kroki to były obserwacja z podwórka poprzez płot. No i później odwaga, zapytanie się, czy tu można się zapisać. Przywitała nas pani kierownik, pani Krysia, z którą do dzisiaj de facto mamy kontakt, jako byli wychowankowie absolwenci. Agata Gaj, prowadzę reedukację w ramach projektu. Pomagam dzieciom nadrabiać braki. Bardzo przyjemnie jest, bardzo tak domowo i ciepło. Kasia! Pani jest siostrą pana Sylwestra. Tak. Rozmawiamy tutaj w ognisku. Cała rodzina tutaj przychodzi. Rozumiem, że wszyscy są zaangażowani. Od pokoleń. Łatwiej tu znaleźć mamę, brata, siostrę. Chce mi się przychodzić. No bo to są różne na przykład takie zajęcia, mamy. Zajęcia fajne. Mamy na przykład tutaj język angielski, wokalny. Najbardziej mi się zajęcia podobają, co terapia, bo to jest takie coś, że na przykład uczymy się manier, zachowania. Chodzimy na basen, na kręgle. No to było tak, że pamiętam taka sala PRL, brązowe długie regały do sufitu, kwadratowe stoliki do naprawy i od razu to sobie stwierdziłem, że o, to ściągnę tu mojego tatę, żeby trochę tutaj rzeczy ponaprawiał, bo widzę, że taka jest potrzeba. On od dziecka w ogóle w nas szczepiał pomoc innym. To oprócz ogniska, to jeszcze wcześniej działałem w grupie przykościelnej Dobry Samarytanin. Pomagaliśmy chorym i starszym osobom przy parafii. No tak ponuro tutaj było. Znaczy wesoło było, bo wszyscy tu byliśmy i słuchaliśmy z jednego magnetofonu i mieliśmy różne zajęcia i mogliśmy odrobić lekcje i zjeść posiłek. Ale z drugiej strony te sale nie przyczyniały się do tego. No a później właśnie pani Krysia, zdobywając środki finansowe, co chwila coś tutaj robiła. No i mi tak po niej zostało. Tylko jak zobaczę, że pojawiają się jakieś możliwości finansowe, to automatycznie od razu coś tutaj dzieciakom nowego robię. Jak to się stało, że pan został jeszcze rodziną zastępczą? No to się stało też tutaj, w TPD. U mnie historia koło zatacza, dlatego że TPD mi pomogło w ciężkiej moich chwilach życia, jak straciłem swojego tatę. No i zdarzyła się taka historia 4 lata temu, dokładnie, w lutym. Wyglądał dzień normalnie, przyszedłem do pracy, akcja Zima w mieście, wszyscy mieli być, bo mieliśmy na niewidzialną wystawę, żeby dzieciom pokazać, jak żyją niewidomi. No i nie było dwóch chłopców. Pytam się kolegów, koleżanek, mówię, słuchajcie, co się dzieje? Mówię, dlaczego nie ma? Oni nic nie wiedzą. Ta wycieczka minęła, godzina 15, pojawia się młodszy i mówi, panie Sylwku, no nie było nas, przepraszamy bardzo, ale nas tata nie żyje. ja zamarłem. Co się stało? Chłopcy tutaj powiedzieli, że ich tata popełnił samobójstwo, pieszając się w mieszkaniu. Chłopców wychowywał dłuższy czas tata, dlatego że mama była i znikała. No i tak też było po śmierci ojca. No oni mieszkali w tym mieszkaniu, tam przyjeżdżała na początku ciocia. Ja tam zaglądałem cały czas, a tutaj już służby zaczęły napierać na tą sytuację, że no trzeba coś z tym zrobić, tak, że chłopcy nie mogą sami mieszkać, są niepełnoletni. 16 i 17. Siedliśmy w zespole takim tutaj, pracownik OPS-u, ja i tutaj nasza kadra ATPD. No powiedziałem o sytuacji, jaka jest, że no niestety ciocia nie będzie mogła, bo okazało się, że ciocia prowadzi mini schronisko dla zwierząt. Miała 60 kotów wtedy i 13 psów. No i sąd odrzucił tę kandydaturę ze względu na warunki mieszkaniowe. No i co robimy? Wiecie, mówię, no był kiedyś taki program, oglądałem, że można zostać rodziną zastępczą. Poza tym mam przykład w rodzinie. Natomiast nie przypuszczałem, że tyle będzie mnie czekało całej tej otoczki prawnej, papierologicznej. Pierwsza to była rozprawa sądowa, gdzie sąd przyznał tymczasową rodzinę zastępczą i zobowiązał mnie do wszystkich badań alkoholowych, zdrowia psychicznego, zdrowia ogólnego. No i kurs, który trwał ponad pół roku. I byłem szczęśliwcem z 12 rodzin. Na chyba 6 otrzymało status rodziny zastępczej, w tym ja. Ile pan miał wtedy lat? 25. 25 lat. Było niepokój i obawa, jak to będzie, jak my się dogadamy, no bo wtedy ta różnica troszkę była większa, teraz już tej różnicy coraz mniej widać, jesteśmy prawie rówieśnikami. 10 lat to jest niewiele przy 20 i 30 latkach. Któregoś wieczora ja mówię do chłopców, no chłopcy, to teraz czeka nas poważna rozmowa. I ja nie zapomnę tego, bo no też było ciężko przekazać, że no to ja zostanę waszym ojcem, tak? Gdzie dopiero stracili ojca, więc to była taka trudna rozmowa, do której się bardzo długo też przygotowywałem, bo zanim rodzina, to najpierw z chłopcami. Oni się bali, że trafią do domu dziecka i mówię, no skoro jest taka sytuacja, to ja mam dla was propozycję. Jakbyście chcieli, mówię, to ja mogę was wziąć. I oni byli w bardzo dużym szoku. I tak, ale co inni powiedzą? Bardziej się zastanawiali środowiskiem, kolegami. Ja mówię, nie przejmujcie się, mówię, na pewno poradzimy sobie w tej trudnej sytuacji. Natomiast ważna jest wasza decyzja, czy chcecie, żebym ubiegał się o was, żebym wykonał te wszystkie formalności. No i oni oczywiście się bardzo ucieszyli, podziękowali, że nie spodziewali się, że ktoś będzie chciał im pomóc. Chodź. Witam, Jomik. Dzień dobry. Jest pan podopieczny tutaj pana Sylwestra. Zaczęło się od przyjścia do ogniska. No i zdarzyło się u mnie taki w życiu przełom, więc też nie wiedziałem się do kogo zwrócić tak naprawdę. No i jedynym takim ratunkiem był właśnie pan tutaj Sylwester Nowak. To jest jedyną taką jedyną osobą, która tak naprawdę się interesowała nami. No i mieszkamy cały czas do dziś razem. Znaczy pan Sylwek, tak? Kiedyś chodziłem do TPD. Cały czas tak trwa, tak. Czyli jesteście państwo rodziną, a mówicie sobie per pan? No tak to w sumie wygląda. Ale tak naprawdę ja też dlatego mówię, bo to z wielkiego takiego szacunku też, tak. Duży szacunek, więc mam do tej właśnie osoby, więc to tak mówię też w ten sposób. Wiele rzeczy od początku się uczyliśmy, że trzeba zjeść rano śniadanie, że trzeba poranną toaletę wykonać. Pierwsze chwile to pamiętam, że wspólne zakupy to były straszne, dlatego że chłopcy prali praktycznie takie towary najniższej jakości i ja się nie mogłem z tym pogodzić, że ludzie mogą tylko żyć na takich produktach. Mówię, słuchajcie, jak idziemy razem na zakupy, to bierzemy towary dobrej jakości, żebyście dobrze się odżywiali. Totalnie czułem się takim tatusiem od zera. Po prostu śniadanie rano zrobić, tak, dwóm chłopcom, żeby wyszli do szkoły. No a do mamy, jak przyszedłem, to było tak, że mamo, mówię, znasz mnie i moje różne pomysły. Co znowu wymyśliłeś? Ja mówię, usiądźmy. No i wtedy był starszy brat domu, jeszcze wujek. No i mówię, że no jest taka sytuacja, o której wiecie, no bo wiecie, że się zdarzyła. I mówię, no nikim nie może pomóc, zostałem ja. I mama, ale jak ty sobie to wyobrażasz? Mamy pokój, jak to będziemy mieszkać? To są obcy chłopcy i w ogóle. Ja mówię, mamo, damy radę. Przecież znasz chłopców z ogniska. No znam, przecież znałam ich tatę też. Ale ty się na pewno zastanów. Ja mówię, no ja już się zastanowiłem, mówię, teraz ty musisz. Mówi, nie, no dobrze, no to zaufamy tobie, no i będziemy ci pomagać. Ja miałem swój mały pokoik, który odstąpiłem właśnie starszemu chłopcu, a młodszy mieszka właśnie w tym dużym ze mną, ale każdy ma jakby swoją stronę pokoju. Czy były takie momenty, że pan myślał, że wziął ciężar ponad siły? Tak, jak dojrzewał młodszy chłopiec, to były różne sytuacje. Ze starszym miałem też jedną taką trudną sytuację, bo zadzwoniono do mnie ze sklepu, że złapano na kradzieży tego starszego wychowanka. Ja mówię, ale jak to niemożliwe, przecież ma kartę do bankomatu, którą ja założyłem, ma dostęp do pieniążków, mówię, co się dzieje? No i przyszedłem do domu, pamiętam, trudną rozmowę odbyłem, powiedziałem, że jednak takiego czegoś tolerować nie będę. Najgorszą karą to było, żeby poszedł przeprosić z chytkami panią kierownik, że coś takiego dokonał. Poza tym no to okres dojrzewania, czyli właśnie to stawianie się na czas. Pamiętam, kontrakty podpisywaliśmy na początku. Na dzień dzisiejszy z kontraktu to zostały obowiązki weekendowe, czyli pomoc przy porządkach i zakupach. Chłopaki bardzo fajni, więc się zgrali z naszą rodziną idealnie. No to był szok dla nas. Po prostu nas pod faktem dokonanym postawił, że chce i będzie i tak ma być. Już sobie nie wyobrażam inaczej, że rodziny bez nich. A ile miejsca w tej rodzinie zajmuje ognisko? Tutaj to pan to tak się oddaje całkowicie, tak? Tym nawet po nocach czasami zostaje, więc jestem naprawdę szacuneczek. To czasami tam jak da radę, tam pomagamy, tak? Dzięki temu też wyszliśmy na ludzi, prawda? Pokończyliśmy szkoły, tak? Ja zdałem prawo jazdy, mam pracę, mam wszystko, na drobnej drodze się wszystko układa. To jest tak, że człowiek na pewno też zyskuje coś na tym. To nie jest tak, że można tylko mówić, że o, poświęcił się i nic z tego nie ma w życiu. To jednak jest radość, to jednak jest wspólnie spędzany czas, to są wspólne wakacje, niezapomniane. No to jest sytuacja, która mi na to nie chcę za bardzo mówić, to jest bardzo ciężka sytuacja, więc to wiadomo. Nie każdy tak chce mówić. Że na nie patrzę na pewno wstecz to, co było, tylko co jest teraz i będzie. Ja miałam krótką przerwę, tak, ale wróciłam i pomagam teraz Sylwkowi tutaj. Tak jak kiedyś mi ludzie pomagali, tak jak ja pomagam teraz wolontariacko dzieciakom. To jest bardziej radość pomagania tym dzieciom, że są szczęśliwe, że mają co zrobić z wolnym czasem, tak jak ja miałam kiedyś. Członkiem TPN jestem od 2008 roku, gdzie zostałem tutaj społecznym wiceprezesem. No i od 2015 roku pełnię funkcję prezesa oddziału TPD Praga Południe jako społeczną funkcję, a jednocześnie jestem kierownikiem właśnie placówki środowiskowe, ogniskowychowawcze od 2 lat. Wcześniej rzeczywiście podczas uczenia się nawet działałem tu wolontariacko w szkole średniej, bo nie miałem łatwej ścieżki, bo nie byłem ambitny, nie poszedłem od razu do szkoły średniej, tylko najpierw do szkoły zawodowej. No i trafiłem właśnie do gastronomii, do pracy. Najpierw pracowałem w hotelu na Mazurach, dojeżdżając przez prawie 3 lata. Czyli jest pan z wykształcenia? Pedagogiem specjalnym, o specjalności o pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja. To jest wszystko to, co poznawałem ja jako dziecko, czyli mogłem siebie resocjalizować na początku, jakbym miał tą wiedzę wcześniej. Natomiast naprawdę tutaj środowisko lokalne mnie wspiera w tym, co robię. Moi koledzy, którzy gdzieś tam w trakcie swojego życia zboczyli z drogi, często mówią, że jakbym chciał, żeby przyszli powiedzieć dzieciom, czego nie robić w życiu, to jak najbardziej oni są w stanie to zrobić, żeby pokazać im inną ścieżkę życia, że oni doskonale wiedzą, jakie błędy popełniali, bo wychowywaliśmy się nie w zbyt sprzyjającej dzielnicy tych grochów. Tu było dużo różnych rozboi, tu były dużo różnych grup, które gdzieś tam wpływały negatywnie na zachowania. A nie myślał pan sam o założeniu rodziny? Nie, no owszem, zdarzały się kandydatki w trakcie tego wszystkiego, ale jednak strach mój przed tym, żeby powiedzieć, że wychowuję 2 prawie już dorosłych synów, gdzieś tam oddala moje życie rodzinne. Raczej to taka jedna sytuacja była, tak, że koleżankę poznałem i gdzieś tam wspólnie do kina chodziliśmy i jak, że tak powiem, miało do czegoś dochodzić, to niestety, ale szok był totalny i jakby no, gdzieś tam to zamykało drogę. Jolanta Szklarska i pracuje od 20 lat w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Sylwek Nowak to jest taki najbardziej autentyczny przykład dla dzieci. Też dzieci wyczuwają taką postawę, że dorosły ma dla nich czas. To nie jest tak, że on musiał o którejś godzinie wyjść, po prostu jak dzieci go potrzebowały, to był z nimi. Jego tam na tej Pradze Południe wszyscy znają. On wie o wszystkich dzieciach, które są w tej chwili w ognisku, które on prowadzi, to on po prostu wie wszystko, tak? Zna ich rodziców, wychowawców. Tutaj nie jest źle, dziecko chce tu przychodzić. No, że wychodzi na dwór z panią Magdą, gramy w piłkę, bawimy się w chowanego. Tutaj odrabiamy właśnie lekcje. tutaj mamy wszystkie uroczystości. W mniejszej sali mamy pozostałości po naszej akcji ogrodowej ostatnio z firmą, która nas wspierała. Dosadzali nam roślinki, malowali nam urządzenia, odnawiali. To też jest bardzo ważne dla mnie, że ta placówka jest tak widoczna, że nawet już sponsorzy, którzy chcą wspierać, to sami nas znajdują. Skąd wzięły się mrówki w słoiku? Czy lepiej mieć kota czy psa? Tutaj mamy nasz zielarski ogródek. Mamy miętę swoją ogrodową, mamy lubczyk. Pomysł ogrodu wyrósł 4 lata temu wraz jak robiliśmy plac zabaw. I to dzieci chciały mieć uprawę tutaj. No i widzę, że nawet ich dbanie wychodzi, bo są tu świeże poziomki. No było super w sobotni, kiedy byliśmy, chodziliśmy w góry. Katarzyna Radzka, jestem wychowawcą trzeciej grupy. Staramy się, żeby to miejsce było dla nich drugim domem po prostu. My oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby tych ognisk tworzyć jak najwięcej. Koszt pobytu dziecka w ognisku wychowawczym to jest koszt rzędu 150-160 zł miesięcznie. Koszt pobytu dziecka w placówce opieki całkowitej to jest kilka tysięcy. To, co my zainwestujemy teraz w tych naszych podopiecznych, to potem nam się zwróci w momencie, kiedy to oni będą osobami dorosłymi, będą decydować o tym, jak funkcjonuje nasza rzeczywistość. Więc myślę, że dzieci są warte każdego zaangażowania. Tutaj poprosimy o wsparcie, bo będzie nam potrzebne. Każdy mocno trzyma te uchwyty. Krystian, mocno trzymaj, żeby mocno nie wypuścić, aż mocno. Ja powiem. Na mój sygnał w górę ręce i w dół. I z całych sił, dopóki nie powiem, puszczamy. Góra, dół, góra, dół, góra, puszczamy! Był to reportaż Elżbiety Korczyńskiej pod tytułem Ognisko. Bohaterem audycji był Sylwester Nowak, kierownik środowiskowego ogniska wychowawczego TPD na warszawskiej Pradze i prezes oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warszawa Praga Południe. Tu Trójka. Skrót wiadomości, minęła już 18.30. Michał Przerwa. Dozory policyjne zastosowano wobec 3 osób podejrzanych o pobicie mężczyzny podczas sobotniej manifestacji KOD-u w Radomiu. Ustalono personalia następnych 12. 6 z nich usłyszało zarzuty zakłócenia legalnej demonstracji. Do sądu trafią wnioski o ich ukaranie. Pozostali uczestnicy sobotniego zajścia zostali wezwani do złożenia wyjaśnień. W związku z incydentem odwołany został komendant miejskiej policji. Niewykluczone są kolejne dymisje. Orlen i Koleje Litewskie porozumieją miały się w sprawie nowych, niższych taryf przewozowych. Dzięki osiągniętemu porozumieniu spadną koszty logistyczne rafinerii w Morzejkach. Po wielu latach udało się wynegocjować niższe taryfy za przewóz ropy z rafinerii w Morzejkach do portów na Łotwie. Zarówno Orlen, jak i Koleje Litewskie zobowiązały się odstąpić od licznych spraw sądowych i arbitrażowych. Spór o stawki kolejowe toczy się od kiedy Orlen przejął kontrolę nad rafinerią w Morzejkach, czyli prawie od 10 lat. Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Jonathan Nott, zapewnia, że nikt z obywateli unijnych legalnie mieszkających na wyspach nie będzie poproszony o opuszczenie Zjednoczonego Królestwa. Wczoraj premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, przedstawiła przed parlamentem plany władz wobec Europejczyków po tym, jak jej kraj opuści Unię Europejską. Polacy legalnie przebywający na terenie Wielkiej Brytanii nie będą proszeni o jej opuszczenie po Brexicie, podkreśla Jonathan Nott, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Nikt, kto jest legalnie w Wielkiej Brytanii, nie będzie proszony o jej opuszczenie. Polacy powinni czuć się o tym zapewnieni. Unijni obywatele, którzy przebywają na wyspach legalnie, nieprzerwanie od 5 lat, otrzymają status osiedlonego. Aplikacja o ten status będzie możliwa za pomocą specjalnego systemu w internecie po wypełnieniu odpowiednich dokumentów. Ambasador zapewnia, że osoby legitymujące się tym statusem będą mogły korzystać z praw przysługujących Brytyjczykom, w tym z prawa wyborczego. Ci, którzy będą mieli pełen status osiedlonego, będą mieli także to prawo. Dzięki statusowi osiedlonego Polacy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będą jednakowo traktowani jak obywatele wysp w kwestiach ochrony zdrowia, edukacji czy zasiłków. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W nocy temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie do 14 stopni w centrum i wierzyć się nie chce do 20 stopni na południu. W nocy 20 stopni na południu. W tej chwili na południu pojawiły się burze w Kotlinie Kłodzkiej burzowe, a także na granicy Małopolski i Podkarpacia. Z Małopolski na Podkarpacie przechodzą chmury burzowe. Jutro te burze dzisiejsze nie są jeszcze tak gwałtowne jak te jutrzejsze, bo jutro będzie bardzo gorąco. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 24, a nawet do 26 stopni miejscami na plaży nad Bałtykiem i do 30 miejscu 3 na południu. I przy tak wysokiej temperaturze pojawią się także burze gwałtowne i z silnym wiatrem. Wiatr w porywach do 90 km na godzinę, czyli potężny. Jeszcze silniejszy wiatr i jeszcze wyższa temperatura niż te jutrzejsze 33 stopnie pojutrze. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców, rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dzimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator, miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 19, audycja popołudniowa, a słuchacz siedzi przy meblach i próbuje dostać się do forniru. Mam radę dla tego pana, który chce zdjąć lakier z forniru. Najlepszym do tego urządzeniem jest zmywak metalowy do garnków, taki zwitek sprężynek metalowych. Tylko nie można mocno naciskać, a wykańczać podobnym zwitkiem, ale plastikowym. Temu panu, który tam próbuje walczyć z forniłem, polecam opelarkę w lewą rękę, szczotkę drucianą, taką za 2,30 z kasarami, w prawą rękę i po prostu co minutkę zmiana. Zmieniamy rączkę, tak? Jedyny sposób. Wiem, bo robiłem, robota przyjemna, powiedzmy sobie 8 godzin. No i radia można posłuchać w tym czasie, a w radiu ważne informacje. Zapraszamy do Trójki. Bo mamy kolejny zmasowany atak wirusa komputerowego. Jego ofiarą padła sieć komputerowa ukraińskiego rządu. Zainfekowane, zaatakowane zostały tamtejsze banki, elektrownie, operatorzy telefoniczni i internetowi, kolej, a nawet kijowskie lotnisko. W ostatnich godzinach wirus o nazwie Pietia zainfekował komputery także w innych krajach. W Rosji, Wielkiej Brytanii, Indii, Danii, Holandii i Norwegii. Jest już także w Polsce. W studiu Marcin Gutowski. Dzień dobry. Tak, ale to nie ja. Nie, znaczy nie Pietia, to kto inny? Oczywiście. Sygnały o ataku dostaliśmy między innymi od naszych słuchaczy. Tak, z tego, co udało nam się dotąd ustalić, zaatakowanych zostało co najmniej kilka dużych firm. Między innymi firma pana Grzegorza, który, jak mówi, jeszcze o 17 tylko słuchał o ataku w serwisie Trójki, a chwilę później padł jego ofiarą. Nasza firma jest międzynarodową korporacją, która posiada swoje biura między innymi w Rosji i na Ukrainie. Cała sytuacja rozpoczęła się po podaniu komunikatu przez Trójkę na temat wirusa, który rozprzestrzenia się w Ukrainie. To samo według opisu. Wszystkie komputery zostały zablokowane. Dostęp niemożliwy z pojawieniem się monitu o uiszczeniu zapłaty w zamian za odblokowanie treści znajdujących się na komputerze. Tyle mogę powiedzieć na ten moment. O więcej, o to, na czym polega zagrożenie, zapytałem specjalistę do spraw bezpieczeństwa informacyjnego Adama Hertle. Pietia to ransomware, czyli program szyfrujący zawartość komputera, uniemożliwiający dostęp do danych i żądający okupu. Zdaje się, że on nie po raz pierwszy się pojawia w Polsce. Pietia jest znaną rodziną ransomware i to znaną chyba już od prawie roku. Natomiast no, te programy mają to do siebie, że jeżeli są skuteczne, są wykorzystywane ponownie przez przestępców, czasem trochę modyfikowane. Tutaj najwyraźniej mamy do czynienia z dużo szerszym zakresem kampanii. Wcześniej ten ransomware był rozsyłany do pojedynczych klientów. Teraz najwyraźniej jest instalowany na wielu komputerach naraz w dużych firmach. Nawet szwajcarskie agendy rządowe zostały zainfekowane, ich komputery, tym wirusem. Jakie są objawy tej infekcji? Na monitorze komputera pojawia się ekran czarny z komentarzem o tym, że pliki są testowane przez bodajże program CheckDisk. I jest wyświetlany postęp procentowy, tak naprawdę no, skutkiem tej operacji jest zaszyfrowanie plików, więc jest to taka zmyłka ze strony przestępców. Na koniec wyświetla się ekran na czarnym tle, czerwony napis z informacją o tym, w jaki sposób i trzeba się skontaktować z przestępcami i w jaki sposób przelać im $300 za odszyfrowanie plików. I ci zainfekowani klienci, takich nazwijmy, to robią i to działa? W ten sposób odzyskują władzę? Wiemy, że na konto przestępców, bo możemy to obserwować, bo przyjmują płatności w bitcoinach, co najmniej 7 różnych osób wpłaciło już tą kwotę, każda $300. A z reguły przestępcy szyfrujący pliki starają się zachować rzetelność, o ile możemy tu mówić o rzetelności. W przypadku opłacenia okupu są w stanie te pliki odzyskać, odszyfrować, natomiast nie mamy tutaj gwarancji, że tak też będzie i w tym przypadku. Pytamy o ten wirus dlatego, że pojawił się w Polsce i to zdaje się, że w całkiem sporej skali. O ile w przypadku poprzedniej infekcji podobnej o nazwie WannaCry, wiemy, że były pojedyncze ofiary w Polsce i dowiedzieliśmy się o tym dopiero po wielu tygodniach. Tym razem w ciągu 2 godzin od pierwszej informacji o zagrożeniu wiemy już o co najmniej 4 polskich firmach, zarówno z branży logistycznej, jak i motoryzacyjnej, które już padły ofiarą przestępców. Tysiące komputerów w Polsce na pewno są w tej chwili tym ransomware zaszyfrowane, a myślę, że o kolejnych ofiarach dowiemy się już bardzo niedługo. To, że wirus jest kojarzony z Rosją, chociażby przez to, że zaatakował przede wszystkim na Ukrainie, to wcale nie musi być ślad, który nas doprowadzi do rozwiązania zagadki. Pierwszymi ofiarami, o których około 2-3 godziny temu się dowiedzieliśmy, były firmy i urzędy ukraińskie, natomiast to wcale nie znaczy, że atakującymi byli Rosjanie. Usłyszeliśmy także o ofiarach w Rosji, a wiemy też, że przestępcy rosyjscy niechętnie infekują komputery w Rosji, bo grozi to im wtedy dużo większymi konsekwencjami. Użyty ransomware raczej jest pochodzenia rosyjskiego, natomiast nie wiemy, kto za nim stoi. Również na tym rynku istnieje zjawisko handlu z właściwym oprogramowaniem, więc ktoś mógł kupić to oprogramowanie od Rosjan i wykorzystać na swoje własne potrzeby. W jaki sposób zareagować na to, jeżeli, dajmy na to, komputer w naszej firmie zostanie zainfekowany? Przede wszystkim odłączyć wszystkie komputery w firmie od sieci i poczekać na analizy fachowców. W tej chwili trwają prace badaczy na całym świecie, którzy sprawdzają, w jaki sposób wirus działa, jak uszkadza pliki i pewnie w ciągu 24-48 godzin będziemy wiedzieli, co należy dalej zrobić i czy jest szansa na odzyskanie danych. Najbliższe godziny będą zatem czasem bardzo wytężonej pracy dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa na całym świecie, no także niestety w Polsce. Marcin Gutowski zbierał te informacje i brzmi to trochę tak jak scenariusz filmu katastroficznego. W filmie katastroficznym to akcja by się rozwinęła tak, że najpierw w radiu podano informację, że w sąsiednim kraju pojawił się wirus, potem radio podało informację, że w sąsiednim kraju usiadają elektrownie, zaatakowane zostały kolej, lotniska i szpitale. A potem radio podaje informację, że wirus pojawił się także w naszym kraju i film katastroficzny się rozwija. Ale że radia w filmie słuchamy już wtedy tylko na bateriach. A miejmy nadzieję, że w tym przypadku będzie tak, że za kilka godzin podamy informację, że wszystko jest w porządku i wszystkie dane udało się odzyskać. I eksperci rozpracowali pietię. Marcin Gutowski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Już za chwilę w Trójce Arkadiusz Ekiert i Ekonomia. We'll be right back. bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszego magazynu. Dzisiaj w programie porozmawiamy i teraz uwaga o polipropylenie. Brzmi mało znajomo, ale to dzięki temu, mogę się mylić, ale tu zaraz goście mnie poprawią, dzięki temu mamy do czynienia na przykład na co dzień z plastikowymi butelkami, różnymi innymi plastikowymi urządzeniami. Witam w studiu prezesa firmy PDH SA Polska z grupy Azoty Andrzeja Niewińskiego. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. I przewodniczącego Rady Nadzorczej tejże firmy Krzysztofa Homendę. Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze. Pomyliłem się z tymi plastikami? Nie. Świat plastików jest światem ogromnym. My chcemy przetwarzać propan do propylenu, a następnie z propylenu tworzyć polipropylen. I to jest najczęściej spotykane tworzywo sztuczne, z którymi na pewno nasi słuchacze mają sporo kontaktu, ponieważ generalnie całe plastiki w samochodach są wytwarzane z polipropylenu. Folie spożywcze, włókna. Także wydaje mi się, że każdy ze słuchaczy miał kontakt i używa polipropylenu, nie wiedząc nawet o tym, że to jest polipropylen. Tak, ale to taki troszkę mało ekologiczny towar, prawda? Dlaczego? W zależności od formy można dodawać określone środki uszlachetniające i ten polipropylen ulega, można powiedzieć, degradacji. Także jego żywotnością można sterować. Tak? Oczywiście to w zależności od celów, do jakich używamy polipropylen, tak? Bo trudno byłoby na przykład zderzaki w samochodzie poddawać degradacji i mógłby się samochód na skrzyżowaniu rozsypać, tak? po paru latach. Przed firmą dość poważna inwestycja, właśnie to jest świeża informacja. Tak, PDH jest spółką celową, która ma za zadanie zaprojektowanie, wybór kontraktora, czyli realizatora projektu i wybudowanie instalacji. PDH i PP. Tak. Pokrótce wyjaśnię. Tak. Chcemy z propanu produkować propylen i następnie propylen przetwarzać na polipropylen. Ilościowo to wygląda następująco, że 480 tysięcy ton propanu rocznie będziemy przetwarzać na 400 tysięcy ton propylenu i mniej więcej 1:1 docelowo będziemy produkować polipropylenu. Oczywiście w zależności od formuły chemicznej, bo jest wiele tych różnych grade'ów, wiele rodzajów polipropylenu. Jeżeli byśmy mówili o kopolimerach, to produkcja powinna być większa. Czy dobrze sądzę, że ta inwestycja lokuje grupę Azoty w elitarnym gronie niespełna 20 firm na świecie wykorzystujących tę technologię? Firm jest faktycznie niewiele, instalacji jest wielokrotnie więcej, tak? Natomiast jeżeli ta inwestycja zostanie zrealizowana, to będziemy dysponowali mniej więcej 5% zdolności wytwórczych w Europie. A jakie to ma znaczenie dla całej grupy? Dla grupy ma to znaczenie bardzo ważne, ponieważ grupa Azoty generalnie grąb swoich przychodów generuje w branży nawozowej. Tak? Tak. My będziemy, polipropylen jest lokowany zupełnie w innej branży. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że cykle koniunkturalne w tym momencie ładnie się rozłożą. Będzie to spowodowało stabilizację sytuacji ekonomicznej grup. Czy to jest taka dywersyfikacja ryzyka? Zdecydowanie tak. Pan Krzysztof Homenda. Wejście w nową branżę, w branżę chemiczną, w której grupa już funkcjonuje. Grupa Azoty już posiada, sprzedaje, produkuje produkty chemiczne, natomiast na dzień dzisiejszy stanowią one zdecydowaną mniejszość tego, co grupa oferuje. Wejście w projekt PDH i ewentualnie polipropylen rozważany umożliwi, tak jak powiedział pan prezes, dywersyfikację znaczącą i doprowadzenie do tego, że produkty chemiczne prawdopodobnie osiągną przewagę w produkcji i sprzedaży grupy. A panowie, a jakie atuty ma w tym wypadku lokalizacja tej inwestycji właśnie w Policach? Police po pierwsze posiadają własny port morski, który jest akurat zlokalizowany około 80 km od morza, jako ciekawostkę powiem. Natomiast jest to pełnomorski port. czyli mamy osłony logistyczne i tanie dostawy morskie. Z drugiej strony no, potencjalne źródło zaopatrzenia, czyli te 500 000 ton propanu, no, będzie mogło pochodzić albo z Morza Północnego, albo tutaj z Rosji, z terminalu Ustługa. Czyli patrząc logistycznie, jest to bardzo dobra lokalizacja. Z drugiej strony, no, jeżeli opcja byłaby realizowana tylko same jednostki PDH, no to byłby to doskonały gazoport również do ekspedycji wytwarzanego propylenu, tak, dla potencjalnych odbiorców w dużej części ulokowane w Europie Zachodniej. Natomiast jeżeli byśmy studium wykonalności na polipropylen potwierdzi nasze założenia i będziemy budować instalację zintegrowaną, to lokalizacja tej zintegrowanej instalacji w Policach daje nam przewagę logistyczną w stosunku do konkurentów w Europie Zachodniej. Gdybyśmy tak popatrzyli na mapę wirtualnie, to widać, że Police generalnie są dużo bliżej tych centrów przemysłu samochodowego, które są ulokowane w Polsce, na Węgrzech, niż producenci, którzy generalnie operują z rejonu, w większości z rejonu Ara. A jakie znaczenie będzie miała ta inwestycja w łańcuchu wartości grupy? Bo to może być baza do dalszych procesów chemicznych. Oczywiście. Pojawił się też pomysł, że Grupa Azoty Tarnów ma tam spółkę, która zajmuje się compoundingiem i na pewno część naszego polipropylenu mogłaby być dalej przetwarzana, uszlachetniana. Tak? Konkurenci? Jak zawsze. Oglądamy się na nich? Jak zawsze. Konkurenci są dobrzy, bo dynamizują nas do działania i do tego, żebyśmy no, celowali w najwyższe cele, jakie są możliwe do osiągnięcia na rynku. Tak? Dlatego konkurencji na ten moment bym się nie obawiał, ponieważ mamy analizy rynkowe i one potwierdzają, że generalnie w ciągu 2015-2025 będzie bardzo dynamicznie rósł popyt na polipropylen. I generalnie na ten moment nie są planowane tego typu instalacje w Europie. Są planowane instalacje w Europie na propylen, no ale to jest produkt, można powiedzieć, to jest infrastruktura branży chemicznej, tak obrazkowo powiedzieć, czyli on służy do produkcji wielu innych pochodnych. Gro tego propylenu się przetwarza na polipropylen, mniej więcej około 60%. Dlatego my chcemy celować w bardziej przetworzony produkt, który będzie dedykowany do naszych odbiorców z Europy Środkowej. Chciałem powiedzieć, że Polska w sposób niezauważalny wybudowała sobie taką specjalizację na tle europejskim. Mianowicie udział polskiego przemysłu to jest niecałe 4% w przemyśle Unii Europejskiej, natomiast przetwórstwo tworzyw sztucznych, taki konglomerat, jest ponad 7%. Czyli co, widzimy, tak dokładnie, że my jesteśmy na tym finalnym etapie przetwarzania tworzyw sztucznych. Naturalnie, jeżeli postawimy tą instalację, będziemy no, zaopatrywać producentów polskich. Tak się zastanawiam, czy na tych produktach tam gdzieś z tyłu jest na przykład taki napis Made in Poland, czy nie? Na pewno musi być trójkącik i powinno być PP napisane. Mm-hmm. I to nie znaczy, że to jest polskie, tylko że to jest polipropylen. Notowania rynkowe wskazują, że należy oczekiwać korzystnej marży na PDH. Jaki to będzie miało wpływ na wartość grupy? Ja myślę, że spory, tak. No, wynika to nawet z tego faktu, że taka decyzja o tym, że priorytetujemy teraz wariant polipropylenowy, oznacza, że relacje inwestorskie uważają, że to jest istotna sprawa i mogąca mieć charakter cenotwórczy. Dlaczego ten komunikat został w dniu wczorajszym opublikowany? Panie redaktorze, od ponad roku pracujemy, ja też jako zaangażowany w Radzie Nadzorczej, nad właściwym ułożeniem tego projektu. Bo to, że ten projekt jest absolutnie dobry, jest korzystny dla grupy, jest korzystny również dla gospodarki polskiej, to co do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast cały czas pozostaje kwestia, jak on powinien być ustrukturyzowany. A więc to, o czym mówił pan prezes poprzednio, czy powinniśmy pozostać na etapie produkcji propylenu czy polipropylenu. I to są te takie etapy decyzyjne, bramki decyzyjne. I tu jeszcze klamka nie zapadła. Tu jeszcze klamka nie zapadła, aczkolwiek wydaje się, że ten wydłużenie łańcucha produktowego do polipropylenu jest jak najbardziej zasadne. Więc wracając do pana pytania, oczywiście jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany, że posuwamy się w tym projekcie, że nie stoimy w miejscu, że realizujemy kolejne etapy i że no, mamy nadzieję na dojście do finalnej decyzji. No to teraz pytanie o akcjonariuszy. Akcjonariusze bardzo wspierają projekt i tutaj co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Powiem przykład taki, że zdarzają się posiedzenia Rady Nadzorczej, w której biorą udział zarządy spółek akcjonariuszy i z wielkim zainteresowaniem cały dzień też poświęcają na analizy i ekspertyzy przedstawiane przez doradców chociażby, wskazujące na kierunek rozwoju tego projektu. Najbliższa przyszłość. Zintensyfikować pracę nad studium wykonalności polipropylenu, tak żeby grupa Azoty mogła szybko podjąć decyzję. Z punktu widzenia Rady Nadzorczej oczekujemy, że w przeciągu następnych kilku miesięcy do przełomu trzeciego, czwartego kwartału zarząd przyjdzie i zaproponuje kierunek, ostateczny kierunek działania, tak żeby Rada Nadzorcza miała okazję pochylić się nad tym, popracować i podjąć decyzję i zarekomendować walnemu zgromadzeniu ostateczne decyzje. Panowie, a jak strategia firmy wpisuje się w taką ogólną tendencję rozwoju naszej polskiej gospodarki? Ten łańcuch przetwarzania C3, bo to taka, mówimy taką formułą, ilość atomów węgla, no jest bardzo perspektywiczny i bardzo, że tak powiem, dopieszczany w krajach wysoko rozwiniętych, tak? Co słyszymy o tym, że są cały czas awizowane jakieś projekty w Ameryce Północnej, a Amerykanie raczej słyną z tego, że nie wyrzucają pieniędzy. Polska gospodarka potrzebuje tego typu projektów. O ile to będzie rzeczywiście wariant polipropylenowy, a więc ten wydłużony wariant produktowy, to da dużą możliwość dla rozwoju średniej, małej przedsiębiorczości, która będzie bazowała na polipropylenie do dalszej produkcji, do dalszego przetworzenia. To jest ogromna szansa tak dla regionu zachodniopomorskiego, ale nie tylko, dla całej polskiej gospodarki. To jest właśnie taki projekt, którego nie możemy nie realizować. My bardzo mało mówimy o tym przemyśle chemicznym w Polsce. My też żałujemy, bo chemia jest niestety dla naszego kraju, Europy i dla krajów Europy Środkowej przyszłością. Tak? Dziękuję bardzo. Prezes firmy PDH Polska z grupy Azoty Andrzej Niewiński i przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Homenda. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękujemy za rozmowę. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Otwieramy nasz sezon letni w Sopocie. Piątkowe lista przebojów i ofensywa, a także sobotnia Markomania na żywo z hotelu Sopot. A potem już z sopockiego klubu żeglarskiego, sobotnie audycje Myśliwiecka 357 i lista osobista. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Metz. Naszym gościem specjalnym będzie Rafał Królikowski. Do usłyszenia i do zobaczenia w piątek i w sobotę. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Masz własną firmę? Szukasz dobrych i sprawdzonych rozwiązań? Przyjdź do salonu iSpot i przenieś swój biznes na Mac. Teraz w salonach iSpot. Niezawodny i bezpieczny MacBook i iPhone dla Twojej firmy możesz mieć już od 130 zł miesięcznie. W cenie pakietu przeniesiemy Twoje dane, ubezpieczymy przed kradzieżą oraz zapewnimy szkolenie z ekspertem iSpot. Nie przegap takiej okazji. Przyjdź do salonu iSpot i w ciągu 2 godzin przenieś swój biznes na Mac. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegańskie curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.